Бадай не будзе памылкай, калі сказаць, што купалле адно з самых любімых святаў беларускіх пісьменнікаў. Пра яго напісана безліч мастацкіх твораў. Таму не дзіўна, што гэтае свята адзначаюць таксама і ў літаратурным музеі Янкі Купалы. Сёлета на падворку і ў памяшканні музея сабраліся музыкі і танцоры, сярод якіх старадаўнюю музыку зайграў і гурт «Літвіны» са сваім кіраўніком Уладзімірам Бярберавым. Свята наведаў Алексей Красоўскі. Ёсць такая штука, як сапраўдная рэканструкцыя купалля. Але ўсё роўна, як бы дакладна не рэканструяваў нехта, гэта будзе рэканструкцыя. Ёсць, што ў ночы дзесьці на прыродзе сапраўды святкуюць купалле. Гэта ўжо не будзе такі закос пад старадаўнасць відавочны. Там ужо будзе адчуваць, што людзі просто святкуюць з элементамі традыцыі. А тут просто звычайная такая абсалютна нармальная вечарына, прысвечаная купалю. І яна вельмі прыемная. Свята ў той ці іншай форме, яно жыве ўсё роўна, яно не забытае. Я лічу, што гэта вечнае свята. Пакуль ёсць беларуская нацыя, будзе і свята купалі. Алесь Камоцкі. Нормальнае свята, купалле, это вельмі эратычнае свята, і я цяпер не саромеюся нікому пра гэта казаць. Вельмі добрае свята, з паганскіх святаў самае прыгожае, я так думаю. Добра, што яно захоўваецца да нашых часоў, і я спадзяюся, што традыцыі купалля пачнуць хутка яшчэ больш і больш блюсціся, таму што не ўсе да канца не ведаюць, як гэта трэба святкаваць. Але ёсць надзея, што людзі ж зараз колькасць большая, святкуе і большая, ну так і якасці, я думаю, таксама надыдуць. Як увогуле ўражанне ад таго, што сёння тут адбываецца, ад свята, ад імпрэзы? У мяне заўсёды добрае ўражанне, калі многа людзей збіраюцца разам і ўсе смяюцца. Так што і ўражанне ў мяне такое, от як яны смяюцца, такое ў мяне ўражанне. Вельмі падабаецца. Мені зовуць Алексей, калектыў, перапункт. Все цудоўна просто. Каб яшчэ народ не быў такі пасіўны, а далучаўся да нас, то было б усё ўвогуле цудоўна. Як заўсёды Купалаўскі музей, ён не першы год нас запрашае, нам падабаецца то, што ён робіць, то все цудоўна. Мне гэта просто адзін з канцэптуальных днёў астранамічнага календара, які звязаны з земляробчым календаром нашых продкаў. Звычайна, любыя песні, прымеркаваныя да кожнага свята, яны спяваліся менавіта ў гэта свята. І выконваць іх у другія дні лічыцца неэтычным, бабуля. І мы прытрымліваемся таксама такога погляду, таму у нас ёсць у рэпертуары песні купальскія, якія-небудзь валачобныя, калядныя, там, але тут мы граем просто танцы, але не спяваем. Гэта, у прынцыпе, свята, якое самым непасрэдным чынам перайшло з язычніцтва ў хрысціянства, амаль не трансфармаваўшыся. Гэта свята, супраць якога бессільна што б то ні было. Каляды, Вялікдзень. Таксама яны дахрысціянскія па паходжанню, але яны ўжо трансфармаваныя, яны існуюць у форме чыста хрысціянскай. Купалле стала, набыло толькі хрысціянскую назву на святога Яна, а па сутнасці яно амаль не трансфармавалася. Так што я думаю, што ёсць нацыя і будзе купалле.